او هغه چې په جون کې تور او پلاس اغستل ولی علم یې خور کړی دی مسائل بیان کړی دي په دین خلق پوی کړی دي دا په یو لوم جهاد او په دې باندې تا ته ما حدیثونه بیان کړل ګڼ حدیثونه دي خو ما دلته اکتفا په دوه وکړل یو دا چې جاهدو جاهد المشرکین بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وألسنتكم أبهم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ومددغي دلائل ببنياد بدليلنا لدي قرآن أحاديث ببنياد إمام جساس أحكام القرآن جلد تین صفحہ 118 اور 119 کی لکھی دی حنفی المسلک تھے امام جساس حنفی احکام القرآن کہ ان الجہاد بالعلم افضل من الجہاد بالسیف الا ان یکون النفیر العام الا ان يكون النفير العام جهاد په علم سره بهتر دی د جهاد نه په توري سره سوا د هغه صورت نه چې نفير عام حکم امیر د جانب نشوي وي نو هغه به دشمن بیا داسې غالب راغلی وي کی په وطن د قبضې خطرې نو هغه وخت به بیا امیر امر وکړي چې څوک قابل د جنگ دی نو هغه اوځي د کور نو هغه وخت به سړی موزي او خځه به موزي خځه ما وخت جنگ وکړي هغه وخت بیا د وقرن فی بیوتکن حکم د خځو د پاره نه دی اغه وخت کې د پردی پابندی اونشي نو خیر ده جنگ بک بے پردگی خدایي اسبم کیږي چې دشمن راشي نو بے عزتای نه بچ کیږي بیا دکې په میدان جهاد کې مرشینو خدا اسیم د کافر د لاسه به ذلیل کیږي او بے پردی کیږي او اغه خاص حالت ده عام حالاتو کې بخزو باندې جهاد فرض نه دی د توري جهاد نه دی فرض ها د خلی جهاد خو بخزو هم کوي او سړی هم کوي هغه په یو ول دی و ان یرید او کدی اراده کوي ان یخدعو کا چې دوکا ور کیتا تا او وعده کړی دا په اراده د چې دوکا کوي نو کافی دی تا دا پارا الله الله غزاد دی چه تاسو لے قوت ور کرے و پخپل غیبی مدد سرا او دا مومنانو پا ذریعہ ظاہری اسباب پا لحاظ سرا ذریعہ دا مدد چه دا مومنانو او حقیقی مدد خدا اللہ پاک او محبت آچولے دے اللہ ستاسو دا مومنانو پا ضرورو کے دیو بل سرا کچری خرچ کرے ویتا خرچ کرے ویتا ہر اغا مال چی پزمکا کی دے ہر اغا شے چی پزمکا کی دے او ستا پلاس کے راغلے وی او تا پا دی اخپل مرگرو خرچ کرے اغا خرچ کرے وی لطا با محبت نو آچولے دنی ظلمو کی خو فی الحال وچتا ورکا با راضی شو او چچا تا با لگ ملاو شو ناو خپشو نو محبت با بیان نراغ دا اللہ دا ایمان پر ذریعہ ما دلی ضرور کی منا چولے دا لیکن اللہ پاک محبت آچولے دے دلی پر ضرور کی اللہ غالب دے و حکمت والا پیغمبرہ کافی نے تادا پارا اللہ او حق کسان چستا تابیدی دا مومنانو دلی دو معنی دی یو معنی خو هغه ده چې کوم مې درته وکړه دام غلطه نه ده بعضې کسان دې ته غلط وایي دام غلطه نه ده یو دی عالم اسباب او یو دی مافوق الاسباب ما فوق الاسباب او د غیبی مدد د پاره الله کافی دی بل سو غیبی مدد اړو کول نه نه د چانه غواړه او نه تما کوا سو کې کول هم نشي ایوده ما تحت الاسباب نو اسبابونه هم سره مدد خو غواړي نو هغه کې تا د پاره د مخلصین مرګري کافی دی بلی اعتماد کوا او زر مضبوط ساتا کافی دی تا دا پارا اللہ دا غیبی مدد دا پارا او کافی دی ستا دا پارا اغا تابدار مومنان چکم ستا پا مرگرتیا کے لگیا دی جہاد کئی بل اسباب دا لان دے دی مدد کافی دے چکم مومنان ندی جاغی نا مدد غارا او نا پہ اعتماد کوا بل اخپل مرگرو اعتماد کوا دیم مانا دادا چحسبک اللہ کافی دے تا دا پارا ہم اللہ پاک او کافی دے اللہ دا مومنانو دا پارا ہم تا دا پارا ہم اللہ کافی دے او اس تا دا مرگرو دا پارا ہم اللہ کافی دے اللہ خود ہر چا دا پارا کافی دے کافی دے تا دا پارا اللہ مدد او کافی دے دا ستا تابداران و مومنانو دا پارا ہم اللہ پاکو یعنی تم پا اللہ اعتماد کوا او ستا مرگری متبعین دے ہم پا اللہ اعتماد کری پیغمبر ہم پا اللہ اعتماد کری او دا پیغمبر امتیان ہم پا اللہ اعتماد کری دا دویم مانا دا حافظ ابن قیم دے دویم مانا لے ترجیح ورکلے دا متعدد مفسرین دے دویم معنی لے ترجیح ورکڑے دا لیکن متعدد دا والا معنی کڑے دا ما چی سمر سوچ اکو نو پدوارو معنو اعتراض نرازی او قواعد پا لحاظ سرم دوارا جوڑی دیشی خدا غیر تفصیل دا موقع ندا اے پیغمبرات تیزوا مومنان پا جنگ بنے کبھی ستاسو نشل کسان صبر کو ان کی نو غالب بشی پا 200 کسانو او کبھی ستاسو نسل کسان نو غالب بشی پا ضرور کسانو بانی دا کافران ہونا پا سبب دا دی چی دا کافران دا سی قوم دے چی دی نپوئی گی او اس آسانتیا اکڑا اللہ ستاسو نا او پوئی دے چی شتے پتاسو کی کمزورتیا نو کبھی ستاسو نسل کسان صبر کو ان کی نکلک پاتے کی دن کی پا میدان جنگ کے نو غالب بشی پا 200 بانے او کبھی ستاسو نظر کسان نو غالب بشی پا 2000 پا حکم دا اللہ او اللہ پاک دا صبر کو ان کو سر دے ابتدا کی دا حکم ہو تیو مجاہد مومن دلس و کافران پا مقابلہ کی بکلہ قدری گی او تختی بنا او تختی نو گناہگار بھئی او دا اتولی یوم الزحف مجرم بھئی او تولی یوم الزحف کبیرہ گناہ دا نو کبیرہ گناہ کی مبتلا بھئی او کده دپ مقابله کې کسان د لسو نه ډیر شو نو که ثابت قدم پاتې شو نو دا مرتبه د عظیمت دا او ډیر لوی اجر دی او مرشی نو شهید لیکن که ځان یې ټینګ نه کړ او مقابله پرې خدا چې مقابله کې د لسو نه زیات شوی وو نو ګناهګار نه دی مرتبہ خوی اوچتا ندا خو گناہگار ندے دا مسئلہ با پہ ابتدا کی بیا اللہ پاک دیکھے آسان کیا اکرا او دا مخ کے حکم منسوخ کر بلکل منسوخ کرے ندے خو اجازت ور کو بلکل منسوخ کرے کوئے نو بیا مطلب داو چے لسن ازیاد شینو دا دو نزیاد سی نو گویا واپس کے دل واجب دی نہ واجب خود دی نو بالکل حکم منسوخ نہ دے بلکہ رخصت و اجازت ورکو او حکم آسان کو. اس دیو کس پا مقابلہ کی دوتا نئی نو کدے تختی نو گناہگار دے، او کدیو پا مقابلہ کی دو نزیاد شی دری و سلور شی او دے ٹنگ پاتی شی خلوی غازی دے، او کدے ٹنگ نشو نو گناہگار ندے. دادا مسئلہ. وما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. مناسب ندی پیغمبر دا پارا چیوی دی اغا دا پارا قیدیان، او دا اغا پلاس کے دی قیدیان موجودی، او دا دی قیدیان ساتھی تر اغی پوری یسخن فی الارض چی خخن ریزی اکی بزمکہ کے دا کافر دا خو لفظی ترجمہ دا، یعنی دا اغی ملا ماتا کی او دا اغی قوت کم کی. نو بیا با که قیدیان نیسی نو نیسا، بیا که قیدیان ساتی نو ساتا. خطر سوچ چی دا کفارو قوت مات شوی نئی او دا آغی خخون ریزی شوی نئی، نو دا قیدیان دا نیولو او دا قیدیان دا ساتلو کوشش مکوئے، دا دا پیغمبر سرا مناسب ندے. او ارادہ کوئے تاسو دا سامان دا دنیا، او اللہ ارادہ کئی دا آخرت، اللہ تاسو نا آخرت غواری، او اللہ غالب دے او حکمت والا دے. کنوے یو لکلے فیصلہ دا اللہ دا جانبنا سبقات چھنا مخ کے نشوے ہوا، دری بدر دا غزانہ مخ کی شوے وا، پا ازل کی شوے وا، نو خام خواب رسے دلے او تاسو تا دا وجی دا اغی فدیے نا چھ تاسو آغست دا قیدیانو نا، او دا اجر دا وجی دا اغی غنیمت نا چھ تاسو آغست دا پا بدر کی، او بیا دا قیدیانو نا فدیہ واغستا نا فدیوم یو قسم غنیمت شو. دا دما اخستم معنا کوما ددی پوجا بار سدلی او تاسو تا سشی بار سدلی او عذاب عظیم لوی عذاب. خطون کہ اللہ مخکنا فیصلہ کریوا نو عذاب را نہ رہے. بس خرے اس تاسو دا اغه مال نا کہ تاسو لوٹلی وی دا کافرون اغست وی دا کافرون فزور بدی حلال دے او پاک دے، دا پتا سو بنی حلال دے او پخوا حرام ہو، او اللہ نہ اویری گے اللہ بخود کے محرومان. حلالا سر طیبا اضافہ اکرلا دا شک دل ریکول دا پارا، چکہ دا ذلی کی شکی چا حلال بئی خو دا سی مکمل حلال بنی او قطعی حلال بنی بلکہ سکراہیت با پکیوی، نو طیبا اوے چیدی کی حس کراہیت ام نشتا، حلال دے او قطعی حلال دے نتو یہ بندہ مانا. تو یہ لذیذ سیستا ہوں وی خود موقع محل تا گورا نو مطلبو نا متعین کوا، دلتا دا لذیذ دا غیر لذیذ بحث ندے، دلتا دا مال غنیمت بحث دے، نہ کہ بعض شے لذیذ ہی بابا لذیذ نہیں، اب بعض بد سر اور خوراک شے بھی نا استعمال شے بھائی، ردل تیبن معنی لذیذ زیادہ مناسب ندا، یعنی قطعی حلال دے لیکن سو کراہیت ہم نشتا. دا بدر پا میدان کی کہ کفار و شکست ہو نہ مسلمانان نہ مال غنیمت جمع کولو کے مصروف شو، او دا کفار او دا تعاقب کول چې زیات نه زیات کفار او وجلې شي او سرداران زیات نه زیات قتل شي دا ائمه دا کفر چې آئنده بیا زمونږ په مقابله جرأت ونکړي شي دیتے توجہ کم شوا او دا غنیمت دا مال دا جمع کولو تے توجہ زیادہ شوا نو اویا دا حقینا قتل شوا او اویا سرداران دی جندی ہونی ول باقی تے لارل حال دا دے چھ اس خان لا نو شوے شکست خوردے ہو او دیر اذیتناک و عبرتناک شکست خور لے ہو ذکر چی دیتا اللہ پاک یوم الفرقان ہوئی خود طاقت بالکل ختم شوئے نو ملا ادا بالکل ماتا شوئے نو بیو مرچا کی یو شکست خور لے ہو دیر اذیتناک خور لے ہو بزر و کسانو کے دیر جندی لارم دا غاویا قتل شو آویا قید شو باقی خود جندی لارم او سب زخمی تلیوی نو کدا اویام پا میدان جنگ کی تاسو وجلے وے نو خبا وا چی اس خانی شوے وے خو خیر دا غلطی ہو شوا بیا چلا قیدیان را استل نو رسول اللہ دا صحابہ سرا مشورہ اکرا او مشورہ ولی کولا سوچ کوا خبر ہوتا ذکر چی دا قیدیان پا بارا کی اللہ پاک لا احکام نازل کری نو چه دیبا وجنه او کنا غلامان کوای بای او که فدیه با اخلی او که اسی با پریده دا هدایات اللہ لا نازل کری نو دا دماغ کی که نو سورت محمد کی چکم آیت دے چه اما منم بعدو او فداء آغا آیت لا نازل شوی نو او پر رسول اللہ بنی وحی امن و راغل وحی خفی چه آغی کے ہدایات ورکنی بھی چه قیدیانو سرس معاملہ ہوکے تو پا کم معاملہ کے چه وحی بنا و راغل نو رسول اللہ با مشورہ کولا اللہ پاک و تا امر کرے و چه وشاورهم فی الامر فخپل و کارون و معاملاتو کی دخپل و صحابو سر امر کرد مشورہ کوا پا مشورہ بنی فیصلی کوا او رسول اللہ دی مشورے دا حکم پابندو او داغی نظام حکومت شورائی نظام حکومتو البتا چی وحی براغلا نبیا بے پاغی عمل کوا بیا بے سوک پی خوشا لیو که خپا بہو خو پاغی بے عمل کوا بیا بے دا مشورے او دا تپوس ضرورت با اللہو او دلتا وحی خونه ور آگلی نو مشوره اکرا حضرت ابو بکر دا رائے ورکرا چی دا پا فیدیت واغستشی او پری خودلشی نو خبری پا فیدیت بزمونگا آجتو نا پورا شی دا جہاد دا پارا او غریبی دا او تنگ دستی دا او بیت المالم کم زور ہے دے نو فدیہ بانے بزمون گا ضروریات پورشی او دی جوندی با لارشی نو کی دیشی چا اللہ توفیق ورکی او دی سبالا مسلمان آرش نو دی دو وجو نا اغدا مشورہ ورکرا یو امید دا اسلام چا ممکن دا چا مسلمان شی اگر مدارے چی منگ تا فدیہ ملاو بشی نزمونگا با بنی بلے گا فراخی راش او بعض صحابہ او دا ابو بکر دا رائے تائیدو کو او دا رسول اللہ خپل رائے ہم دا ابو بکر دا رائے سرا مطابق شوا لیکن حضرت عمر دا رائے ورکر لا چی زما رائے دادا چی دی دی قتل کریش دا قیدیان دی او جلیش او دا آغا دلیل داو چه فدیه بانی خوبا زمونگا کار اوشی دا فیدا خوبا راتا ارسی و فدیه خو حلال دا براتا فیدا ارسی خو نقصان زیاد دی دا سرداران دی دا عام سپایان ندی نو کدا من آزاد کو ندی بزمون خلاف بیا خپل قوت مجتمع کئی او من دا پارا با دا پریشانه باعث گرس مسلمانانو دا پارا و دا اسلام دا پارا نو زما رائے دا دا چه دا دی او وجلش او دا اللہ دا جانب نا دا حکم هم نورا غلی چه مری کئی او دا حکم هم نورا غلی چه فدیہ واخره و پریده هم اشوره و دا دو رائے راغ متعدد و صحابہ و دا حضرت عمر دا رائے تاییدو کو او متعدد دا ابو بکر تاییدو کو او دا رسول اللہ اخبر رائے هم دا ابو بکر دا رائے سرا موافق و چنانچہ پاقی فیصلہ ہو شو کہ فدیہ اخلو و پریدو او دا عمر رائے بانی فیصلہ ہونا شو اور تفاسیر کے اور روایات کے راضی کہ سڑی پسر سلویخ اوکیے سپن زر فدیہ مقرر کر یو اوکیا سلویخ روپے ہوئی نو سلویخ تولا پا سلویخ تو کے ضرب ورکا یو اوقیا سلویخ روپے بھی او سلور اوقیے فدیہ مقرر کرے وا دا ہر قیدی پسر نشپار سو روپے داغ زمانے چکم مروجا سے کوا چاہ درینی میں معاشی جوڑی گی سپن زر نشپارس روپے اشپار سو روپے اشپار سو روپے فی کس فی دیا ندا داغی وارثان دا مکی نرا اولے گنا او دارا خلاص شو نو دیر مال دا مسلمانان پلاس کی پلی فی دیا کی امرا گئے او مال غنیمت تم جمع شوئے ہو وہ بدر کی حضرت عباس دا رسول اللہ ترو در ظلم خود اول سر نہ در رسول اللہ ہم دردو وہ ایمان الہ روڑے نہ ہو در بدر پا میدان کے کفار و اغم در زان سرا راروان کرے ہو کہ تم دی جنگ کے منصر شریک شا او در حضرت علی رور عقیل ہم دی جنگ کے شریک ہو او دا نبی علیہ السلام یو بل دا ترزوے نوفل بن حارس حارسم دا رسول اللہ پترونو کی اترو اغم دے جنگ کی شریکو عباسم شریکو دا ہم گرفتار شپا اویاو کسانو کی دیم شامل نو عباس اوے چی مانا خدا سلویخ اوقیے فدیہ مغوارے زگچ زچ دا کور نرات لم نو شل اوقیے سرزر سپین زر نا شل اوقیے سرزر ما زان سرا پا جیب کے روڑیو او حاغا دا پا بدر کے تاسو مانا واغست غنیمت کے نو زمان دقا فدیہ حساب کا ہے ادنور رانا مغوار ہے نبی علیہ السلام بھی چاہو غنیمت دے او فدیہ خو بیلا دا خو تا قید شوائی اس پا خلاصے گی پا فدیہ او تا غریبم نے چتا دا معافی اوکو تا خپلا فدیہ ہم ورکا او دا عقیلم ورکا دا عقیل بن ابی طالب او دا نوفل بن حارسم فدیہ ورکا دا دوار دا عباس ریرون او دیگه دو ریرون فدیہ ہم ورکا دیگه چتا دی وارثی او تا مالداری او دی غریبان دری او تنو دری سمرا فدیہ جوڑے دلا آگے دا عباس نواز نو عباس بوی چه تاسو خو دیرا فدیہ ما نواز تا زخو زلی کس تاسو مرگرے ہوں ما خو مجبورن راگلے ہوں ما نو داغه بارا کی ورپسې آیت ده چې یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یوتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم والله غفور رحیم. کته واقعی پسره کې ستا خیر وی او ایمان دې راوړو دا څومره مال چې ستا نه موږ اخستلې دینه به غوره مال تعالی آئنده خوله ورک. چنانچه عباس په آخر کې ښه مالدار شو مخکې نه مالدار او په آخر کې مالدار او بل دا چې بخنه به درته هم وکړ. نو دا آیتونه دغه باره کې چې دا آیتونه نازل شو چې تاسو فدیه واغستله او پرېښودل خدا تاسو ښه نه دي کړي پیغمبر سره دا نه ښیږي چې تاسو اسخان شوی نه یي او دې قیدیانو ساتي قیدیانو نیول نه و پکار او بیا پرېښودل هم نه و پکار او تاسو دا فدیه اسره کړه چې فدیه به راته میلاو شي او غریبی دا اوسه کار به زمونږ وشي دا تاسو ښه ونه کړل. تریدون عرض الدنیا دا دې ته اشاره ده چې فدیه واغستان فدیه خو دنیا وا کنه او که مخکې نه فیصله شوی نه وی نو تاسو ته به عذاب رسیدلی وی هغه مخکې کومه فیصله ده چې شوې وه او د هغې د وجې نه عذاب رانغې. د تفسیر مدارک کې لیکلی دي چې هغه فیصله دا وه چې د بیان نه مخکې وضاحت نه مخکې پویولو نمخ کے سوک پا اجتہادی خطا کی مبتلا شی نو اللہ عذاب نور گئی. دا فیصلہ پا لوح محفوظ کی لکلی وا او دا اسم لکلی دا او دا اللہ پا علم کی موجود چونکہ اللہ پاک لا امر خو نو کرے کہ قیدیان منی سے ترسو چی اس خان نئی شوی دا سورہ محمد آیت خلا نازل شوی نو نو دا فیصلہ دی پہ اجتہاد ہو کر او اللہ دا لکلی دی چی اجتہادی خطائے بنی عذاب نہ ورکو نو ذکر میں عذاب ورنکو. او دیم توجید آدھا چی کم پا تفسیر قرطبی کے ابن عباس نہ منقول چه که دا لیکلی نه وی چې غنیمتونه به په تاسو باندې حلالیږي او پخوا حرامو نو ما به په دې غنیمت اغستو تاسو له عذاب ورکړی وی او په دې فدیه اغستو به هم عذاب ورکړی وی ځکه چې فدیه هم غنیمت ده. خو چونکه ما په تاسو مې لا پوی کړي نه وی خو ما په خپل علم کې دا فیصله کړې وه چې غنیمتونه به د امت د امت مسلمتا حلالو ما اگر کی داغی وضاحت ملا کرے نو دا دور مانی اے پیغمبرا او یا اغا چاہتا چستا سو پلا سنو کی دی دا قیدیانو نا که معلومی اللہ پاک تا ستاسو پزرونو کی خیر یعنی که موجودی ستاسو پزرونو کی خیر نو درب کی تاسو تا اللہ بہتر دا اغی مال نا چه تاسو ناغستے شوے دے پا فدیہ کی او بخن با در تاو کی او اللہ بخن کے دے او مہربان دے. نو دا اصل کی خود طولو قیدیانو تا ویلی شوی دی خو اشارہ با کی بطور خاص حضرت عباس تا دا چه دا اغی تا تا ما حوالہ ورکر دا لیکن باقی قیدیان و تم دا بسی ہوئی کہ کتا حضر کی خیر ہوئی اور تاسو آئندہ مسلمانان شوئی نو تاسو لب اللہ دیر خیر پر. چنانچہ تاریخ اسلام نا معلومی گی او روایاتنا ثابتی گی چی دی اویاو قیدیانو کی اکثر بیا مسلمانان شوید رستو چکم جندی پاتی شوید نتیجه خشوار بصورت محمد کے بیا رستو دا قیدیان اور پبارہ کے ہدایات نازل شو او حقیق کی افرمائل چہتہ ازا اسخن تم فشد الوساق فاما منم بادو و اما فدا دا رستو نازل شو نو آغا آیت اس دا قیامت پوری محال منسوخ نہ دے او دا آیتم بحال دی کے اعتراض ذکر کر دا ہم منسوخ نہ دے دی کے اے اللہ پاک اعتراض بدی وجہ کرے ہو او دا عذاب یرائے دمکیے بدی وجہ ور کرے ہو کہ اس خان نہ بغیر بھی قیدیان نیولی ہو اس خان نہ اشوے او قیدیان نیولی او سورہ محمد کی دا اغا قیدیان و ذکر دے کہ اس خان نہ بعد نیولی شوی دی خخن ریزی اکے او بیا چا دلک دیر پاتی شی نہ قیدی کے لہذا اغا آیت ہم محکم دے دا ہم محکم نہ دے محکم دے دا ہم منسوخ نہ دے ہم منسوخ نہ دے دیکھ ناسخ منسوخ نشت صحیح تحقیق دار ذکر چاہیے کہ حتی اذا اسخنتموہم فشد الوساق کہ خق انریزی ددی اگئے نبیائے کلک پتر رہے نبیا قیدیان نیول روا کری دی انہی سے نبیا بس کوئے دا قیدیانو سا یا با احسان کوئے او یا با فدیہ آخرے دا دو لفظ دی خودی کی قسمو نا بیا گن دی سوچ کوا فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءَ یا با احسان کوئے نو احسان دا مانا دا احسان بیا دو صورت دی دا منن بیا دو صورت دی یو صورت دا دے چھ مجاہدینو کے بے تقسیم کئے ملکن او اغا مجاہدین با ددی مالکان شی او دا با دا مجاہدینو غلامان او ویزی وی خودی با دخل غلامان و عویز و سر با احسان کئی او اغیل با خوراک ور کئی جامع ور کئی طاقت نزیات بوجھ بتے پینا چئی طاقت نزیات کار بتے ناخلی نیو منندا مانا دے منندا مانا دا چی آزاد ہی کرے مفت آزاد کرے مجاہدین کے متقسیم وے آزاد کہے جزی کورن ہوتا مفت بے پیسو دا دوارا صورتنا پا منن کے شامل دی مجاہدین کے تقسیم کہے او آغید پخی طریقے بیا ساتھی او یا آزاد کہے دو داشو او فدا ان دے ور پسی و فدا ان کی بیا پکور کی دو صورتوں نے شامل دی یو دا چی نقد مالی فدیت تے واقع لے و آزادی کئی لکہ دا بدر دا قیدیانو ناغستی خودل تا خوال اللہ اعتراض ہو کو ذکر چاہا حکم لا راغلے نو او دیدا فدیہ پا مشورہ آغستی وان نو فدیہ مالی واقع لے و فریدی دا ہم فدا ان دے دویم صورت دا دے چې د قیدیانو په بدل کې آزاد کړي. ستاسو د کافرو په لاس کې قیدیانی او داغي قیدیان ستاسو په لاس کې راغلل، نو تاسو د خپلو قیدیانو په بدل کې پریده، نو دا هم فدیه ده، خدا د مال فدیه نه ده بلکې دا د قیدیانو تبادله ده، قیدی په بدل کې قیدی. دا صورتونه سلور پاتش سوچ کوا خبرو تا. دا سلور وارا صورتونا جائز دی او دا دی آیت میں جواز معلوم شو. یو پیزم صورتم شده چه حق دی آیت کی ندے بیان شوه، اما منن بادو اما فدا ان کی ندے بیان شوه، حق دا قتل چه قیدی قتل کی، نو اغا هم جائز دی. دا آغی دا جواز دلیل سده دی آیت نا خود آغی جواز معلوم نشو، دیکھ دیکھ خویا من دے یا فدا دا، او قتل خو نا من دے او نا فدا دا، آغا دا احادیث و نبویو نا معلوم شو. او آغا دی بانی یو اضافہ پیزم صورت دے چی اللہ جائز کرو، خو اللہ آغا جائز کرو دا پیغمبر دا حدیث پا ذریعہ، دا وحی خفی پا ذریعہ، وحی جلی پا ذریعہ نا، وہی خفی پر ذریعہ. نو احادیثوں کے بعض قیدیان رسول اللہ وجلی، خدا خبر ہم دماغوں کی کہنا ہوئے اور نوٹے کہے کہ دا قیدیانوں دا وجلو مثالونا پا دور نبوی کے شتد ہے مگر دیر قلیل دی کثیر نہ دی، لہذا جدید ترغیب رسول اللہ نہ دے ور کرے چھ وج نہیں، حوصلہ افزائی نہ دا کری، دا معمول دا رسول اللہ نہ ہو. خباز قیدیان وجلی دی، دا فتح مکہ پا موقع یو سو دیر بدقسمت کسانو چھ رسول اللہ دا غیدہ پارا حکم کرے او چھ کمزے مومین وج نہیں بار، اب باقی تولتے معافی کرے وا اذهبوا انتم الطلقاء زیتہ کل ما آزاد کرے. نو بعض واقعات دا قیدی دا وجلو دا رسول اللہ پا دور کشت دے، نو لہذا جائز دے قتل دا قیدی اسم جائز دے. خدا منی پا دماغ کے کین اول چدا صرف دا جواز مرتبہ دا استحباب نہ دے. نو سو طریقے شوئے پیز شوئے، قتل مجاہدینو پا ملک کے ورکول غلامانو ویزے کول، او یا مفت پر خودل بغیر دفی دینا جزائے من آزاد کرے اذهبوا انتم الطلقاء، او یا مالی فدیہ واخلے او آزاد کی بیسی کے واقع آزاد. سلو پیزم دا چی دا مسلمان قیدیانو پا بدل کے آزاد دام فدیہ دا. نما تاتا دا سلور خو ثابت کرل دا آیت قرآنینا، اما منن بعدو و اما فدا، او منن کی دو قسم شامل دی او فدا ان کی ہم دو شامل دی، او پیزم قسم میں تاتا ثابت کرل جواز داغی احادیث نبویونا، اور احادیث نبویہ ہم حجت شرعیہ دے واغم وحی خداوندی دا. داد قیدیانو جنگی قیدیان و جہاد کے نیولی شوی قیدیانو ببارہ کی پینزہ طریقی دی کہ پینزہ والا روا دی، یو پکے ہم واجب او فرض نہ دے. خبر صحیح از دا کوا بدی اشپدی پیزو طریقوں کے اریو روا دے چکم خوخی آگا اختیار کا، او مشورہ با کئی مجاہدین او پدی پیزو طریقوں کے چکم مناسب گنی اغبو کر، اللہ پیزو آنا جائز کری. مجاہدینوں کے دا غلامانوں او دا ویزو پتور تقسیم اول واجب کری ندی، شریعت دا نقطہ ذکر کہنا وا چی پلی بنیزی و مسئلہ متفرقو ما او آ قواعد از دکڑی نئی نو پا دماغو کے نکینی خبر مجاہدینو کے غلامان ویزی تقسیم وال اللہ جائز کری دی اللہ فرض کری او واجب کری ندی ہاں اموال غنیمت آگے دا پارا واجب دے چے سلور حصے مجاہدین لمور کئی اپنی زمائے سب جدا کئی مگر قیدیان نیولی شوی چی دی اغا مجاہدین کے بطور غلام اور وینزہ تقسیم اول جائز کری دی واجب کری سلور طریقے دے قیدیان بارا کے نورم خودلی دی چکم دے خواقی اغا کوا اور مجاہدین دے مشورہ اکی رپنی پیزوں کی جکم طریقے خواقی مناسب گنی اور تقاضا دے حکمت و دے مصلحت گنی اغب اختیار کی دا دے قیدیان بارا کی یو مسئلہ دا اس پدی بانی یو بلا مسئلہ متفرر کر اور اغب مسئلہ دا دا کہ کم کار پا شریعت کی جائزی حرام نہیں اگرچہ واجبم نہیں نہ حرامی ہو نہ واجبی مباحی جائز شریعت کی نو دا اغی کار دا قولو چی مسلمان وعدہ ہو کی نو اغبا اگرزی واجب او فرض ہو لی اجل الوعد ذکر چی ان العہد کان مسعودا اوفو بالعقود ایفاء عہد دا مومن صفت البتہ کاغ شے حرام ہوا تا وعدہ اکرا نو اغا وعدہ بماتا ہے یا واجب ہو او تا وعدہ ہو کلا چکار واجب دے خزبے نکوما نو دا وعدہ بماتا ہے خوچ نہ واجب دے او نہ حرام دے خوروا دے کہ کئی ہم گناہگار نہیں او کہ نہ کئی ہم گناہگار نہیں او تا وعدہ ہو کلا چداکار بکوما نو دا پتا واجب شو او دری وعدہ خلافی با دا منافق نخی دا مسئلہ دا او دری مسئلہ دلائل واضح دی دیبانی پویدل دمرا گران ندی نو پنن زمانہ کی بین الاقوامی طور بنی یو معاہدہ شوی دا اقوام متحدہ پا چارتر کی لکلے شوی دا معاہدہ جنیوا کی شامل دے اور پاغی کی مسلمان قومون ام شامل دی اور غیر مسلم قومون ام شامل دی کہ چا بڑی معاہدہ دستخط کرے دے معاہدہ جنیوا اور یا اقوام متحدہ پر چارٹر دستخط کرے دے اور اقوام متحدہ کی شامل دی کافر قومون ام دی یا مسلمان ام حکومتوں آغی معاہدہ کی دا شامل اگر چی دا دو قومون پا منز کی جنگ جوڑ شی او دا جنگ پا دوران کی قیدیان اونی ولی شی جنگ کی حبا قیدیان نی ولی کی مچی کل جنگ ختم شی او دا جنگ دا دوبارہ چیر خطرہ ام نئی خبر صحیح زان پویاوا جنگ ختم شی او آثار او خطرات دا جنگم ختم شی بظاہر دا جنگ دوبارہ چے دا خطرہ نہیں یہ غورا چے عارضی جنگ بندی ہوشی کی نا جب سے جنگ بندی دا یو ہفتے دا پارا میاش دا پارا نو اگر جنگ ختم نہیں جنگ ختم شی او دوبارہ بیا دمرا خطرہ ام نہیں نبیا پدوارو فریقین بنے لازم دا وعدہ کرے دا چیو بل قیدیان بپری دی کریو سر قیدیان ڈیری راغب ہم پری دی او کبل سر لگی راغب دا لگ پری دی اچھے بل سر ڈیری نہ بڈیر پری دی دا نا چی سمر زما قیدیان دی اغم رب پریزم اور نور برا سر رہی نا معاہدہ دا شو دیکھا جی کالا با قیدیان یو سر ڈیری بل سر با کمی اور کل با برابری اگر وہ حساب پر جنگ کے حکران دے نا وہ حساب ہو قیدیان نہیں بولے کی اتفاقی خبر دوار با فریقا قیدیان پریدی. اس دا قیدیان مفت پریخودل واجب دی پا مسلمانانو، فرض دی پا مجاہدین و نتخصیمی دی وینزو دا غلامانو پتو اوجنی با امنا اپا پیسو پا بدل کی با امنا پریدی مفت پریدی. او ذکر چا علت معاہدہ سوی دا چه دوارا فریقین پا بندی چه قیدیان بپریدی. اس کچر دا معاہدہ دا شریعت نا خلاف ہوئے نبیا دا آغا پورا کول خو لازم ندی، آغا معاہدہ کچا دسخط زنگ حکومتنو کردے نو غلطی کردے، منگ بے نمانو اسلام نا خلاف معاہدی لگو اعتبار نشت. خطات میں مخ کے ثابت کرلا چه دا وعدہ دا دا شریعت مطابق دا، دا دا جائز کار وعدہ دا، دا دا حرام کار او دا ناجائز کار وعدہ ندا. قیدی دا قیدیان پا بارا کچھ اللہ و رسول خود لی اپین زوارا روا دی یو پا کم فرض او واجبو ندی، اپا مجاہدینو کی تقسیم اول واجب ندی جائز دی، بچہ وعدہ دی اکر دا نو فرض سو پتا بنی قیدیان مفت پر یخلو. نو لہذا نم زمانہ کی غلامان ویزی نشتا تول قیدیان پر یخدل پکار دی، اگر سوکی نپری دی نو دا اللہ مجرمان دی. غیر مسلم خود اسلام پروان ساتی، خود مسلمان خود اسلام پابند دے اور اسلام حکم دا دے چو وعدہ اوکی نو پورا کئے با پتا بانی فرض دی پورا کئے با سوا دا اگر صورتنا چاگا وعدہ دی شریعت نا حکم نا خلاف، اگر دا حرام کار وعدہ ای او یا دا واجب دا نکولو وعدہ ای او دا خو حرام ندے او نا واجب دے چی پر خودلی واجب دی، ادا پا مجاہدین کی تقسیمول واجب دی، مجاہدین کی تقسیمول ہو واجب ندی بے اسلام کی، صرف روا دی وجل ہم روا دی. او نن معاہدہ کری دا نن بے وجنی او نن بے مجاہدین کی تقسیم آئی او نن بے داغے بدل کی فیدیہ گواری بلکہ پریدی با. ہاں کا معاہدہ جنیوہ کی او آغا معاہدہ کی دا شرطو کہ خرچہ با اخلی دا آغا حکومت نجمر خرچہ زمان اس طاپا قیدیانو شبی دا دا راکا نپریدما نو پک دا آغا با اخلی بیا، دیکھا چا معاہدہ کی شامل لی. پاتشو آغا کسان چی آغا حکومت دا غیلا قائم نہ دے اور معاہدہ جنیوہ کی شامل نہ دی، لکد کشمیر مجاہدی نو اغا مجاہدین خم دے یو وطن باشندگان خوب اوی کرن، لکد پاکستان نزی نو پاکستان خو معاہدہ کرے دا چھ قیدیان بپریدو او دے دے پاکستان باشندہ دے والتا غزال اتلے دے کشمیر اللہ نو دے دے دے اخبر ملک دے وعدے پا بند وئی اللہ دا جزمونگ دے ملک وعدہ اسلام نے خلافی نبیہ با پا بند نئی نکا حکومت دے پرویزی او کدے بل ظالمی دے ہم ظالم دے او کدے بل ظالمی خود دے حکومت دا معاہدہ خو ناروانہ دا نظری بتا پابند دلی بتا صحیح پابند. اور پاتشو اغا مجاہدین چلی یو حکومت نری بلکہ داغی وطن خلق دے او داغی لا اقوام متحدہ کے شامل دے سرا ندی نو اغا با اپنے مشوری مطابق فیصلہ ہوگی. امیران او چې سم مناسب غني په دې پیزو کارونو کې هغه وکړي. لیکن غره داده سوچ کوي خبرو ته زما بهتر داده د اسلام د روح سره مناسب داده چې اقوام متحده کې خلا شامل شوی هغه نه دي ځکه چې حکومت لا شامل نه دي حکومت لا جوړ شوی نه دي یا دې خو شامل نه دي لیکن بین الاقوامی قومونه چې دی په هغه شامل دي او بین الاقوامی قومونو دا معاهده د اسلام مطابق دا خلاف نه ده اسلام خلاف نه ده نو که دی هغه نه ده کړی خو نور مسلمان قومونو کړی ده نو پکار دا چې دی هم د هغې پابندی وکړي اخلاق و تقاضا دا ده او هغه قیدیان پری دي او مجاهدینو کې بطور غلام دی هم نه تقسیموي او وجنې دي هم نه لیکن که مناسب گنی پدی پینزو طریقوں کے یو بلا طریقہ اخلاقا مناسب ندی لیکن قانونا دی چونکہ وعدہ ندا کرے نپابند ندی واجب ندے اور فی نفسی خب اسلام کے لا پینزو والا طریقے جائے خدا مسئلہ ام یاد لرا چکہ مجاہدینوں کی تقسیمول جائز دی او ویزا زنانا قیدیا انہی ولی شوانو آغت دا خز پشان ساتل روا دی کو پا آغا وقتی چی امیر آغتا ور دی دا امیر دا ورکا والبدا سوی لکا نکاہ ترل او که اسی انہی سی او جماع کئی نو حرام کئی لیکن مالی غنیمت جمع شو ولا تقسیم شوی ندی او تی خوری نو خیانت دے نو اغم اونی ویلی شو او تا جماع شروع کلا نو زنا دا گناہ دا خوچ امیر ور کردا خدا گورے مسئلہ ما دا اغا صورت دا پارا بیان کرا کہ اقوام متحدہ کی شامل ندی ورنہ تقسیم مروان دے پری خود الواجب دی لأجل العهد والعقد لأجل العهد ولو او جد عهد وعقد نئی دا پینزو وارا طریقی روان نو عملا پنن زمانہ کے قیدیان نشتا غلامان نشتا اویز نشتا او چه ختم شی نو خبری ذکر چه اسلام غلام اویز ساتل جائز کری دی واجب کری او فرض کری ندی او دیتے ورا او مستحسن او بہتر ندی ویلی بلکہ آزاد اولتے بہتر اور ورا ویلی دا احادیث تول تو اگورا فقہ کتابو نومو گو دا اگر روح مطابق خبر رکھو اسلام دے ترغیب ورکی کہ غلامان او ویزے دی دنیا کے موجود نہیں طول دے آزاد او سوک غلام پاتے نش سوک ویزا پاتے نش اسلام دے ترغیب ہوئے کچھ معاہدہ نہیں شوی نبیا جنگی قیدیانوں کے دا پینزہ طریقے اسلام جائز کری واجب کری نہیں خود جائز کری پر ایک چاری و مناسب گنے کا وقت کہ تقسیم ایک نمبر روا دے خنن تقسیم روانہ دے ولی معاہدہ شو او دا معاہدہ عند اسلام مطابق دا نوری معاہدی شرطنہ خو بین الاقوام کی اسلام نے خلاف دی انہیں اگر پرواہ بنا ساتے خدا خود اسلام مطابق نہ بہ پورا کئی کہ کافر نہ پورا کئی خو ام بہ تب پورا کئی لیکن چھ اسلام کی دوادی پورا کولو پابندی دیر زیادہ دا بشکی جاگا معاہدہ اسلام نہ خلاف نہیں اولاد اسلام نہ خلاف نہیں رنن زمانہ کے غلامان ویزی نشتا اور دیر خوش وجہ نشتا کہ دنیا نہ دا غلامے دا نام و نشان ختم شی اسلام پر ہی خوشحال دے اسلام ترغیب دے ورکی او خود مجبورای نه اجازه ورکړی دا چې قیدینی ولې دې که فریدین استاد لپاره نقصان دی بای او اسی په کیمپ کې ساتي او تیار ډوړې ورکړی او بیګار ته اخلي خدا لا غي وتنګي او چې مجاهدینو کې تقسیم کینو دا غد کور یو فرق بشي نو د غلام د پا داغ قیدی د پارم آسانتیا دا او د مسلمانانو د حکومت د پارم آسانتیا دا نو غلارې بنده کړی نه دا اغلار جائز کړی دا لیکن اغه در باندې واجب کړی او فرض کړی هم نه دا و ان یریدو خیانتک او کدی اراده کوي تا سرا د خیانت کولو نو صبر کوا پروا مکوا دی خیانت کړی دی دھوکا کړی دی د الله سرا دینه مخکی او فامکن منهم الله طاقت ور کړی او تعالی را پاغي باندې او تا د اونی ولو قیدیان شو او الله پویدون کې دی او حکمت والا دی بهشکه هغه کسان چې ایمان راوړی دی او هجرت کړی دی او جهاد کړی دی په مالونو په نفسونو سره د الله په لار کې او هغه کسانو چې هغه ځای ورکړی دی مهاجرینو ته په خپلو کورونو کې او مدد کړی دی مهاجرینو سره دا ټول کسان چې دی د آباد د دینه دوستان د بازو دی او هغه کسان چې ایمان راوړی دی او هجرت اعلان دی کړی او طاقت له هجرت وی په هغه وخت کې د مکې نه هجرت کول علامه د ایمان و او اوس خو څوک هجرت نه کوي نو کافر بوته نه وایي او هغه وخت کې به هغه مؤمن د سره نه وو الا دا چې طاقت د هجرت نه وي نو مالکم من ولایتهم هغه کسان چې ایمان خو راوړی دی لیکن هجرت نه دی کړی د مکې نه مدینې ته سره د طاقت نه نو نشته تا هو دپاره من ولایتهم من شیئن د دوستۍ د هغوی نه یا د تعلق ساتلو نه د هغوی سره هیڅ شی نبا میراث تو یو بل اخلی اگر چه مومنان یہ واغا دار الحرب کی اسی گی او تا دار الاسلام کی اسی گی او واغا حجرت کولی شی او نہیں کئی نا وقت میراث با دید یو بل نارست میراث با مہاجرین و دا انفار و منک کی تقسیم دو سنجتا تمام مخ کی صورت النساء کی بیان کرے دو او کدی مدد غاری تا سنا پا دین کی حجرت کول غاری خو کولی نشی استانا مدد غاری نبیا لازم دے پتا سو بنی مدد دا غوی بیا و خستا سرونا نی الا مگر مدد با دی سرا نکوئے دا اغا قوم پا مقابلہ کی چستا سو دا غی پا منز کی وعدہ ہی نبیا دا وعدے دا وجنا با چی مدد کوئے خو جنگ با کوئے کنا اور جنگ چی کوئے خوالتا با وعدہ خلافی لازی نبیا با غی توئے چستا سو صبر روکے زمگا معاہدہ دا لکا سلح حدیبیہ وشوا او د صلح حدیبیہ عین په موقع کې ابو جندل راغی او صلح کې دا شرط یې خو چې یو کافر مسلمان شي یا د مسلمانانو لور شي نو هغوی به واپس کوي نو رسول الله ابو جندل واپس کړ والله بما تعملون بصیر او هغه کسان چې کافر شوی دي بعض د دینه دوستان د بازو دي او الا تفعلوه کتا صدا کار اونکو ان تاسو مدد دیو بل سره اونکو الا تفعلوا بنزان پویوا الا تتعاونوا وتتناصروا فی الدین الا تتعاونوا وتتناصروا فی الدین تفسیر قرطبی کی دے ابن جریج قول نقل کرے دے چھ مطلب دے الا تفعلوا بدی زے کتا دے چھ کتا صدا کار اونکو یعنی دیو بل سره مدد اونکو او کافران خود یو بل مدد کئی والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض مدد کئی او تا تو داکار اونکو لیو بل مدد اونکو نو کافر دا مدد کئی دیو بل مسلمانان یو بل مدد نکئی خود نتیجہ بدائی چے فتنہ با برپاش نوی با فتنہ پا زمکا کے یعنی ظلم پا زمکا کے دلتا فتنہ ظلم مراد دے او فساد لوئی ذکر کہ کافر با غالب شی کافر یو لاس دے او مومن یو لاس نہ دے اگا یو موٹے دے او دی یو موٹے نہ دے خود نتیجہ بے واضح ہے کہ ظلم با غالب شی او فساد بزیاد شی او کاغیم دے یو بل سر مدد کئی او تاسم یو بل سر مدد کوئی نو الله به سره مدد کوي نو بیا به تاسو غالب راشي. نو دا نن مسلمانان ځکه کمزوري دي او په دې ظلم کې مبتلا دي چې دې یو بل سره کفارو په مقابله کې یو لاس نه دي او کافر د مؤمن په مقابله کې ټول یو دي او مؤمنان د کافرو په مقابله کې ټول یو نه دي. هم حکومتونه هم عوام. نو اسباب د ذلت ګڼ دي دې امت د ذلت اسباب ګڼ دي او د قران پرانا کې قران کې بیان شوی دي از د کولې ګران نه دي چې امت ولې ذلیل شوې ده. اسباب زوال امت او اسباب ذلت امت چې ده ګڼ دي خو یو سبب داغه نه ده چې دې د کفر په مقابله کې متحد نه دي. دې د کفر په مقابله کې یو لاس نه دي د کفر په مقابله کې یو موټه نه دي. نو ځکه دې ذلیل او رسوا شو او خلق نور اسباب لټي. نور اسباب هم دي خو اصل سبب ادا دي او هغه کسان چې ایمان لرونه دي او هجرت کړي دي او جهاد کړي دي په لار د الله کې او هغه کسان چې زیب ور کړي دي مهاجرین او ته مدد کړي دي. نو دا کسان چې دي مهاجرین او انصار دا مؤمنان دي پرشتنی ایمان سره شته دي د پاره بخنه او رزق کریم فیدمند یا عزتمند دو. او اغ کسان چې ایمان راوړی دی من بعد او پس فتح مکه او هجرت کړی دی وستو او جهاد کړی تا سر اگل چې اول سر کې جهاد نه وکړي او هجرت هم نه وکړي او ایمان هم نه راوړي خو ایمان هم وستو راوړو هجرت هم وستو کو جهاد هم وستو کو ندام ستاسو نه اغیتم پس پک نظر مګوره فوجائک منکم دام ستاسو نه خود درجه داغه مخکنه اوچته ده خدا مستاسو و اولو الارحام بعضهم اولیاء اولا ببعض فی کتاب الله او رشتہ داران بعض دینا نجدیدی پا میراث کے بعد ہوتا دخلے پا حکم کے فی الکتاب دخلے پا حکم کے کتاب نہ حکم مراد دے دے قرآن تم کتاب ہوئی یا حکم تم ہوئی. نو بعض احکام دا سی دی چاگر دا قرآن نا ثابت تی دا میراث او بعض دا میراث احکام دا حدیث نا ثابت دی اور بعض دا دوارو نا ثابت دی دا فی الکتاب مانا فی حکم اللہ دا اللہ پا حکم کی نہیں. نو دلی آیت نزول نا بعد بیا با مہاجر مہاجرین و دا انصار و فرمانس کے با دا میراث تعلق ختم شو نسبی وارثان و میراث آغست دا یاد لرائے چی زمان پا فقہ کی کم زویل ارحام لفظ راغلے دے دا میراث پا کتابونو کے دلتا اغا مراد ندی اغا یو اصطلاح دا چی دا روز تو فقہاو جوڑا کرے دا زویل فروض او عصبات او زویل ارحام دلتا اغا دلتا پا معنی لغوی کے مراد دی او پا لغت کے طور رشتہ داران زویل فروض ام رشتہ داران دی او عصبات ام رشتہ داران دی اغا اصطلاحی زویل ارحام مراد ندی ذکر جدا غید خمیراس پا علی رسی جزوی الفروضم نئی و عصباتم نئی و عصو کے نئی نبیہ بیدی ماماگانو تا میراس رسی کنیا سے خود مور خاندان تا میراس نرسی دپلار خاندان تا میراس رسی ان اللہ بکل شیئن علیم اللہ پا ہر چیز پوئیل کے دی. سورة التوبہ دا مدنی صورت دے دے ہجرت نباد نازل شیو او نزلت بعد المائدتی سورہ مائدہ نباد نازل دے اور 113 نمبر دے دے نزول پا اعتبار سر یوصل دیار لسم او دا قرآن کریم طول سورتنا 114 دی دا بالکل آخری صورت یعنی دا آخری سورتوں کی یو سورت لے دینا بعد صرف یو سورت نازل شوئے ہو چاہا اذا جاء نصر اللہ والفتح دے دا پا دور اخیر کی نازل شوئے دیتا سورہ توبہ ذکر ہوئی چپدی کے دا غزوہ تبوک نا بلا عذرہ پاتے گی دن کو صحابہو دا توبی دا قبل دو ذکر دے چاہا پاتی شویو اور بید عذرنا خو اللہ داغی توبہ قبولہ کرے وا معاف کرے نو د بلا عذر پاتې کیدونکو مسلمانانو د توبې د قبل دو ذکر دی. نو په دې وجه دې ته سورۃ التوبه وایي او دې ته سورۃ البراءت هم وایي، ذکر چې د دې په اولنی آیت کې براءت من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين دړمبني آیت ده. دړمبني آیت دړمبني لفظ نا دا نوم واغسته شو او دا نوم کې خوده شو، دې کې اعلان براءت شوې ده، اعلان د قطع تعلق شوې ده د مشرکین سره چې آئنده به دې سره معاهده نکو او مخکنی معاهده ختمې دي او دې با اوسو حرم شریف کې نو سیږي دنه وبهر نو پلي وجای دانم کې خوده شو سورته براءت. په صحیح بخاری کې د براء ابن عازب یو حدیث ده کتاب التفسیر د بخاری کې چې انها اخر سورته نزلت، براء ابن عازب وایي دا آخری سورته چې نازل شوې ده نو دا بالکل آخری وته مبالغتن ویلی دی، یعنی تقریبا آخری دی آخری ویلی دی، ځکه دی پسې صرف یو صورت نازل شوی دی دا صورت النصر، نو تقریبا آخری شو کنه. دا بخاری شریف کې د براء ابن عازب قول. د دې صورت په نمونو کې یو نوم دے سورۃ الفاضحہ الفاضحہ شرمون کے، یعنی پدی کی دا منافقان شرمولی شوی دی او ذلیل شوی او رسوا شوی دی او دا منافقان او دا منافقی او دا پټ عیبونه اللہ اختارا کری دی. او دیتا سورة المقشقشہ ہم وئی، سورة المقشقشہ ذکر چی قشقہ قشقشہ قشقشتن براءت وئی، اپا دیکھ اعلان براءت دے نکم وجہ تسمیہ دے سورة البراءت دے نم اقا وجہ تسمیہ دے سورة المقشقشہ دے، لیکن دی سلور والو نمونو کے مشہور نمونے دقدو دی سورة التوبہ او سورة براءت. ربطی دی سورة انفال سرا دادے کہ سورة انفال کے قوانین دا قتال فی سبیل اللہ او آداب دا قتال فی سبیل اللہ او ہدایات دا قتال فی سبیل اللہ بیان شوی دی، نور ټول مضمون په سورۃ انفال کې د قتال دے او د جهاد بالسیف دے. او په سورۃ البراءت کې د اعلان قتال ذکر دے، کفار و خلاف اعلان جنگ دے، براءت من الله ورسوله، نو آغم دا قتال صورت و دام دا قتال، نو دینا واضح ربط بن سکے دیش. خدا چی دی کہ اعلان قتال دے اور پاکی قوانین او آداب او احکام او ہدایات دا قتال پا بارک دی او دی کہ اعلان دے چی براءت من اللہ ورسول، اعلان جنگ دے. او بیا سورہ براءت کے عملاً چکم غزاگان شوی دی داغی ذکر دے، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، غزوہ فتح مکہ، دریو غٹ و مشہور و غزاگانو سر تعلق لرون کی آیتنا سورۃ توبہ کے موجود، اور سورۃ انفال کی صرف غزوه بدر تا اشارات شوی دی او دا غزوه بدر سره تعلق لرون کی آیات نازل شوی دی. نور دا دوارا سورتونا مشتمل دی پا مضمون دا قتال ما دی ندق ربط دی پا ما بین دا دوارو سورتو دی سورت پا آغاز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل شوی نزل او چه مسلسل تلاوت کئی بمازه کی وی اک بهر دمازه نا او دی زی تر او رسی نو بسم اللہ با نوائی بید بسم اللہ نبوائی چه براءت من اللہ و رسول البتا چه مخی نا تلاوت را روان نئی او شروع دی زی نا کئی چه تلاوت کئی نو شروع دی زینا کئی دی برا اتن نبی آبا اعوذ باللہ ہم وی بسم اللہ ہم وی آن خسر ایک دی یو سورت دی مزنا تلاوت شروع کئی آنیمی لستی و نیمو تپاتی بی او داغی تلاوت شروع کئی نو ام با اعوذ باللہ و بسم اللہ وی نو چی دینا آغاز کئی نو بسم اللہ با وی خوچی نو مخی نو تلاوت را روان دیو دیز در او رسی شروع دا جیزا نا نکای نو بسم اللہ بنو ہے او باقی سورتونو کچی یو سورت خلاص شی او تلاوت را روان دے خو یو سورت خلاص شو بل شروع کی گی او تا تلاوت لا ختم کرے ندے نو علتا با دے بل سورت نا پاول کی بسم اللہ وی نو علا با شروع کئی دلتا بنو ہے امداغ سے بروان دا دا عثمان ابن عفان دا صحابو دا دور نواخل او سپوری دا طریقه را روانه دا دا بسم اللہ ولی اون لیکلی شوا جن لیکلی کی گیا اون لستلی کی گیا دری وجه سن دا سوال ابن عباس دا عثمان ابن عفان نکره و نو چکم جواب حقا ور کره و بسو ماغا زمان جواب و ابو داود کتاب الصلاة کے باب من لم یجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم اپا ترمیزی کتاب التفسیر سورة التوبہ او دارنگی مسند احمد بن حنبل دادری مستند کتابون احادیث ہوگی متداول کتابون فدی کی دا ابن عباس سوال او دا عثمان جواب نقل شوید سوال و جواب اغا سوال داو کو چه سورت انفال دا مسانینا یو سورت دے مسانی آغیتا وی چه آیتون ای دا سلونا کمی نو ده سورت انفال آیتون 75 دی ده سلونا کم نو ده سورت انفال پا مئین کی شامل نرے پا مسانی کی شامل او سورت توبہ پا مئین کی شامل دے او مئین اغا سورتون توائی چا آیتون ہے ده سلونا زیاد نو بیار سمرا زیاد چیوی فاغی پا مئین ہوئی نو ده سورت توبہ آیتون دی 129 یو سل یو کم درش او دا سورہ انفال آیتو ندی 75 نو آغا مسانی دے او دا مئین دے ابن عباس سوالو کو چه تاسو سورت انفال دا مئین سورتونو پا منز کے اولی کو انفال نمخ کے آرافو اغم پا مئین کے شاملو او انفال نباد سورہ توبہ وا اغم پا مئین کے شامل ہوا او انفال کو المسانی دے او تاسو دا مئین سورتوں پا منز کے پا مصحف عثمانی کے اولی کو ندری وجہ صدا دیکھ سا حکمت دے دویما دادا چی دا نور سورتونو پا اول کتاسو بسم اللہ لکلی دا و خلقی ویم اچی کم مصحف تاسو تیار کو آغی کی دا سورہ توبہ پا اول کی بسم اللہ ندا لکلی نو ولی اون لیکل دا دو سوال ابن عباس دا حضرت عثمان ابن عفان نا اکو ذکر چه عثمان ابن عفان پا دور کی دا مصحف عثمانی تیار شوه و نو کمیٹی آگا جوڑا کرے و کمیٹی تیار کرے و لیکن انتظام کو عثمان کرے و خلیفہ کو دے و نو سوال دد نو شو دد جواب کی افرمائل چد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت داو چ ار یو سورت دے چ نازل شو نو رسول اللہ با کاتبان را اغختل او زیب ورتا اخودو او پا اغزے کے بے اولی کے لے شو او یاد ان کو حافظان با ہم پا اغزے کی یاد کرو او چ آیتنا با نازل شو مکمل سورت بنو نو ام بید آیتون زی اخودو الہ فلانی صورت کے و فلانی زی کے اولی کے فلانی آیت نرستو اولی کے نو در رسول اللہ در تعلیم مطابق منگا دا صورتون و ترتیب ہم ساتھ لے دے اور دا آیتون و ترتیب ہم ساتھ لے صرف منگا مدون کرے دے اولی کے لے دے نور ترتیب ہم اقل ہے جکم رسول اللہ بخود اللہ سوا دا صورت براعت چیز سورہ براءت زینو خود رہے چیزا کم سورت نہ رسط اولی کہے او دا کم سورت نہ مخی اولی کہے زینو خود رہے نمونگا چیز دید دی کلو ٹیم راغے نمونگا سوچ ہوکو اجتحاد ہوکو رائے ہوکو قائم کردہ مشورہ ہوکو چیزا دا کم سورت نہ رسط لکل پکارے لمنگا چی اکتل نسورہ انفال او دا سورہ توبہ مضمون یو چی آغا دا قتال مضمون دا و دی جہاد خبری دی پا دوارو سورتن ندا سے معلوم دا لکا سورہ توبہ دا سورت انفال یو حصہ دا او یا لکا انفال دا سورہ توبہ حصہ دا دا دوارا منگتا پشان دا صورت واحدہ اخکارا شو دا مضمون ملی آسا لیکن صورت انفال خو زان لے صورت دے دا غز ہے خو رسول اللہ خود لے ہو او دا صورت انفال دا صورت توبہ نا دیر مخ کی نازل شوے ہو دا خو دا غزو بدر نباد نازل شوے دے او دا غزو بدر بنی تفسرہ دا پدی صورت کی او غزو بدر خو و دیم کال دے حجرت کی شویل او سورہ توبہ خو آخر سورت نزلت او آخری سورت 113 نمبر دے تقریبا آخری نو سورہ توبہ دا انفال نخو مخی کول مناسب نو ذکر چا انفال مخی نازل شوی دے او دا رسط دے او دا منگا مخی کون دا راتا مناسب نخ کاری او رسول اللہ خو ذہنو خودل رسول دے توبہ زینو خود نمونگ دا فیصلہ اکرا چی سورہ انفال اگر چی مسانی دے مئین نہ دے او اغب دا سورہ توبہ نہ مخی لکو ذکر چی نازل شوے مخی دے او سورہ توبہ بعد انفال نہ رسطو لکو خو پا منز کے بسم اللہ بنا لکو باول سر کی اول کی بسم اللہ بنا لکو ذکر چی من وجہن دا زان لہ سورت دے او من وجہن دا دا انفال حصہ دا او دا انفال تتمہ دا من وجہن دا زو جہتین دے دا سورت او زیخ رسول اللہ خود لے نزی نو ممکن دے چی منگ پر اجتحاد کی خطا شوی ہو او دا زان لہ سورت نہیں او دا انفال حصہ ہی او ممکن دے چی دا انفال حصہ نہیں او زان لہی نمونگا معاملہ دا اکرلا کہ بسم اللہ ان علی کلا خصورت ہم ذان لئی صاحب کو لنفال حصہ میں صاحب نکر اگر بسم اللہ لکلے میں تو بسم اللہ لکل جدی نخوا چدا ذان لسورت دے بسم اللہ دا پار دا فصل بین سورتین رازی تو دو سورتوں نے بمند کی دا جدائے دا پار دا او دا خو بالکل جدا سورت ہو نا بیو لحاصر جداو بیو اصداغیو نمت کے خالی زی پری خودو کہ بالکل دا انفال حصہ معلوم نشی خو بسم اللہ پا خالی زی انہ لکلا کہ آغا دا فصل بین صورتین دا پار راضی نو آغا نخم ختم کرا دا جدائی آغا نخم ختم نقل صحیح جواب لیکن دلی مستدرک دا حاکم کی دلی ابن عباس یو بل سوال نقل شوے دے دا حضرت علی نا چی اغن دا سوال اوشو جتا سو بسم اللہ ولی انہ لی کلا دا حضرت علی دا جواب ورکو چی لئنہا امان والبراءت نزلت بالسیف لأنها أمان والبراءة نزلت بالسيف بسم الله خد أمن نخدا أو سورة براءة أو سورة توبة خو دا جهاد أو دا قتال أو دا توري دا استعمال دا پار نازل شو جي تورا واخر استعمالي كوه دا اعلان جنگ دا اعلان أمن ندا اب بسم الله خد أمن دا پار نزك بسم الله قن لي كلا حضرت علی دا جواب ورکو لیکن دا دویم روایت چکم مستدرک دا حاکم کے راغلے دے دا ضعیف الاسناد دے لہذا دا وجہ نظر اگر اسناد کمزور ہے و صحیح اسناد سرا اگر وجہ دا چکم عثمان بیان کرے دا چه دا یو لحاظ سره دا سوره انفال حصه وا زن لسورت نخ کاری در آتا نو بسم اللہ اونلی کلا دکه چه بسم اللہ خود فرق دا پارا راضی دا سورتون پا مند اپا یو لحاظ سره زن لسورتو نظیم خالی پری خودو امق صحیح وجہ دا او دا دیم وجہ دا اصل نکتہ بعد الوقوع خدا یو لطیفہ دا چاگا قیدیش حضرت علی بیان کری وی وہ اصل وجہ دانا دا اور بلا دانا چاگا اسناد ہم داغی روایت چکم مستدرک دا حاکم کے لئے آگا ضعیف روایت لسورت براءت دا ابتدائی آیتنا ذلی شان نزول اس دکا ہے نفو مطلب ابیاس تاسو تا پویدل آسان وی فتح مکہ چھ اشوا برمضان سن 8 ہجری کے نو عرب خود اسلام با عرب و بانی خود اسلام غالب شو حکومت در رسول اللہ قائم شو ذکر چی غزوِ حنین بیا وسر شوئے و حاکم شکستو خور او طائف والا مراغل بیا مسلمانان شو تابی شو لیکن مشرکین و بانی پابندی لگولی شوئے نو پا حرم کی پا مکہ کی اغیم و شدل مسلمانان مسلم حضور مسلمان الخروان جی اور دیر مسلمان انشوئی کو دیر بکن آغا سے مشرقین پا قبائلوں کے ہم پا مکہ کے ہم چاہ پیرا قبائلوں موں گا نا اسے دل پنہ ہم کال دے ہجرت کے ورپسے دے حج زمانہ راغلا نو ابو بکر صدیقی دے حاجیانو امیر مقرر کو امیر الحجاج اور امیر الموسم دہاجان و امیر نبی علیہ السلام مقرر نپدغی موقع دا سورت ابتدائی آیتنا نازل شو کون خب یوزل نو نازل شوے ابتدائی کہ براءت من اللہ و رسول نددی حکم پا تعمیل کے رسول الله ابو بکر تا ہدایات ور کرل چې تب په عرفات کې او په منا کې لکه چې دا دو زیونا اغا دی جده که حاجیان یوزه اوسی کی او نور پا مکہ کی خو بل بل زیونا بای خو پا حرم کی با یوزه کی گی دو پا منا کی او پا عرفات دوارو کی با منادیان اعلان کون کی با مقرر کی او آغی با زی پا زی گرزی او د خیمو مخی دو با اعلان کی او اغا اعلان بدائی چه خبر شئے آئندہ کال با مشرک حج لا نشی رات نہ با مشرک حج کئی اور نہ با بربند کئی ابھی بربند بکو کو نہ طواف کو مشرکان بنی دا حج دا پارا پابندی او لگے گا کہ آئندہ کبیا سکھ داؤ نہ وہی زخ ذکر آگ لو چا خبر کرے نو کہ پابندی لگے دلے گا نو خبر ہی کہ بیائی ور پسی حضرت علی ہمو لے گو چھے تمام دقا اعلان کئی چکم میں تاتا ابو بکر تا خود لے دے او دا آیت بوتا او رائی چھے براءت من اللہ و رسول حضرت علی ولی لے گو چھے امیر ابو بکر ودا دا عربو یو رواجو مولانا موضوعی لکھنی دی اور صحیح لکھنی دی چلی او سری دا جانب نا بچ اعلان کے دو نو اغا اعلان کون کے بچ دا اغا سری رشتہ دار وے دا قبیلے ہو نو خلق با بیچ دا اعلان رشتنے دے دا واقعی اغرا لے گلے نو اغا اعلان بے رشتیا گانو او چی بلی قبیلے با اعلان کو دا اغا سری دا جانب نا نو دا عرب و پریواد کی با اغا اعلان رشتنے نشو گانا لیا نو ابو بکر پا درجہ کی خود اطور صحابہو نا اچت دے او رسول اللہ تا دا حضرت علی او دا حسن و حسین او دا فاطمین ام نیز دے دے خو قبیلہ دا ابو بکر جدا دا او دا رسول اللہ جدا دا برا طول قریش اولاد دے خو اخکتا قبیلی بے لی نبی علیہ السلام دا سوچ کری بھئی چہ دا ظالمان او خود پا غلط و رسمونو کے اخت دی ندیبا دا ابو بکر پا اعلان بنی عمل نہ کری اوہی با چہ دا دا محمد دا جانب نہ اعلان کری نو دا قبیلہ خود جدا دا نو آئندہ با راضی بیا ابانا بدا کئی چہ منگا اعتماد نہ دے کرے دا اعلان خوستا دا جانب نستا رشتہ دار استا دا قبیلی سری خدا اعلان نو کرے نو حرط یعنی توی چہ تو خود زمان دا قبیلی نو ورشا او د ابو بکر چې کوم اعلان کړي نو تم دغه ځای کوه نو په یو ډیوټۍ باندې یو سړی دوه تنه مقرر کړي نو دا خو سړی اعتراض خبره نه ده کار یو ته حواله کړي چې دا کار به ته کوې او بیا بل ته وایي ته به هم دا کار کوې نو په دې څه اعتراض نو دواړه مقرر کړ حضرت علی چې ورغې ابو بکر تپوس کو چ امیر پہ حیثیت راغلے بچتا تو چار جا والا کم وینا صاحب امیر امتے دانا کتے معذور کرے استاد پزے امیر مقرر کم رہا جانو نہ امیر امتے ہما تادا ڈیوٹی والا کا جب اعلان کم اور ابو بکر تو عمدہ ڈیوٹی ہو ندا اعلانات باغی کور ذو الحجۃ سن نو ہجری کی ذو الحجۃ سن نو ہجری او دا اعلانونا زیاد دا اختر پروس کی دس ذو الحجۃ دا منا کی عرفات کی ممکنی ہی او زیاد اعلانونا شوی دی پا دس ذو الحجۃ سن نو ہجری پا منا کی ابو اکرم کو لحلت علیم کو نو تو لکھا خبر کر اپا دیکھ خراغلی ہو مسلمانان سراغیم شریکو او جا کم مشرکین و سرا دا کم مشرکین و دا خبرال دا پارا چی دا اعلانات کی دل هغه سلور قسمه وو سوچ کوي خبر وتا بازی هغه وو چې وعده یې د رسول الله سره کړی وا او رسول الله هغه سره کړی وا د جنگ بندای خو بیا یې وعده ما ته کړی وا هغه قریشی مکه وو چې له حدیبیه وعده ما ته کړه او رسول الله حمله وکړه مکه فتح په دې قسم خلق تا د سلور میاشتو مهلت ور کړو د 10 ذل حج نه مخکې بیا حساب کوا دس ربیع الاول پورې 10 ذل حج تا 10 ربیع الاول لسم د ذل حج نه واخلا د لسم د ربیع الاول پورې دا سلور میاشتې ټایم ورک او دیتے اشہر الحرم ولی ہوئی دا خواش الحرم ندی اشہر الحرم ہو بکی صرف دا محرم دے او دا ذو الحجہ دا سفر و ربیع الاول خواش الحرم کی شامل ندی دا پا لغوی معنی کیا اشہر الحرم دی چی دی سلور میاشتو دیلہ نیتا ور کرے دا محلت ور کرے دے دا دغی محلت پا دوران کی دیبنی حملہ کو الحرام ہوئی د پدی وجہ دا عزتمند میاشت شوی چې پدی کې د وادي د وجہ نه چې مهلت ورکو بیا که مسلمان لاس او چتین حرام کار مکه پدی وجہ وت اشهر الحرم وی دی که په اقصات کې وشتلې وې نو هم دی مستحق وو ځکه چې وعده خلافی نه راتلا وعده خو مخکې دی ماته کړی و خو اسی دا عدل او د انصاف او د رحمت تقاضا داوا چې دیتا د وطن موقع ورکی چې ځان تیار کی او ځان له بل ځای وګوري او یا اسلام راوړي.